खुलासा कर लेते हैं इन आयात का, ताकि फिर अगले पारे के साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तीन मेन पॉइंट्स हैं। रिसालत किसके लिए, इसमें चार बातें। अल्लाह की तरफ से खबरदार करने के लिए, अल्लाह ताला की तरफ बशारत देने के लिए, एक अल्लाह की बंदगी की दावत के लिए, अल्लाह ताला का फरमान, पुख्ता आयात और मुफस्सल इरशादात लिए हुए आया है। दूसरा पॉइंट है अजाब की धमकी। दो बातें हैं इसमें, अगर मुंह फेरते हो तो बड़े दिन के अजाब से डराता हूँ, और दूसरी बात है तुम सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है, वो सब कुछ कर सकता है। तीसरा पॉइंट है रसूल की दावत पर रवैया। तीन बातें हैं इसमें, सीनों को मोड़ते हैं ताकि छुप जाएं, जब ये अपने आप को ढांपते हैं अल्लाह ताला इनके खुले और छुपे को जानता है, वो सीनों के भेद को जानता है। पसंदीदा रवैये देखेंगे, अल्लाह की इबादत करना, आगाह करना, खुशखबरी देना, इस्तग़फार करना, तौबा करना। नापसंदीदा रवैये, हक से मुंह फेरना, तकब्बुर की वजह से हक से मुंह मोड़ना, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले के सामने खुद को बड़ा समझना, सीनों को दोहरा करना यानी घुटन का शिकार हो जाना। अमल की यही बात है कि अच्छे रवैयों को अपनाना है, बुरों को अपने से निकालना है, और अल्लाह ताला से ये मदद मांगनी है कि वो हमें तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करनी, और अपना जायज़ा भी लेना है कि क्या वाकई मेरे अंदर ऐसा तकब्बुर और किब्र तो नहीं है कि मैं अल्लाह की बात को सुन के भी ना मानूं, या ऐसी जगह और ऐसी महफ़िलें मुझे बुरी लगें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انہی آیات کی ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں.